ni amri kubwa zaidi kuliko amri zingine zote alizoamrisha waja wake. Na akalifanya jambo la shirki ni katazo kubwa zaidi kuliko makatazo mengine. Akawaleta Allah tabaraka wa taala manabii na mitume kwa ajili ya kuamrisha watu tauhid na kuwakataza watu shirki. Akasema Allah tabaraka wa taala, na kwa hakika tumepeleka katika kila umma mtume awaamrishe watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na wajitenge mbali kabisa na ibada za mashaitani. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. Amepokea hadithi ya Imamu Ahmad kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Alimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, nimeletwa na Allah tabaraka wa taala karibu mno na kiyama, baina yadai saa, manake niko mbele ya kiyama. Baina yangu na kiyama hakuna mtume mwingine, na lengo la kuletwa kwangu nihakikisha anaabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasina kushirikishwa na kitu chochote. Aliposema Mtume sallallahu alayhi wa sallama bu'ithtu baina yadi saati bisayfi, nimeletwa na Allah tabarak wa ta'ala mbele ya kiyama nimekuja na upanga, hatta yu'bad Allah wahdahu la sharika lah, mpaka nihakikishe anaabudiwa Allah mpweke asiye na mshirika. Maana yake ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameletwa kwa lengo hilo, na ameruhusiwa kupigana kwa ajili ya lengo hilo litimie, na atakosana na watu kwa ajili ya kutimiza lengo hilo, na atapatana na watu kwa kutimia lengo hilo. Alipokuwa Maka Mtume sallallahu alayhi wa sallam hilo lengo alisimama nalo. Akaanza kuwatangazia watu tauhid. Makuraishi wakaikataa tauhid. Lakini Makuraishi hawakumkataa Allah kwamba yupo, na wala Makuraishi hawakukataa kwamba Allah hakuumba, na wala Makuraishi hawakukataa kwamba Allah hatoi riziki. Haya waliyakubali. Suali inabakia, kama walikubali, ugomvi ulitoka wapi? Makuraishi waliamini kwamba Allah tabaraka wa taala ameumba, ametoa riziki, anahuisha, anafisha, na hakuna anayeweza kuwaondolea waja wake matatizo isipokuwa yeye peke yake mmoja. Hili walilitambua Makuraishi, na hiyo ni imani yao, na Qur'ani imethibitisha hilo. Yakulu Mawla subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Lau ukiwauliza hawa ni nani ambaye ameumba mbingu na ardhi, wanasema ameumba Allah. Kwa hiyo hawakuwa na ugomvi na mtume katika hilo, lakini Makuraishi walitambua kwamba ukiikubali kalimatu tauhid, maana yake ni kwamba shida zako, raha zako, na mambo yako yote yaelekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hauruhusiwi kumshirikisha yoyote katika yale yanayomhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Wakakataa. Ugomvi ukawa mkubwa. Walipoyapeleka malalamiko Makuraishi kwa ammi yake mtume mzee Abi Talib, kwamba mtume amewafanya wapumbavu wazee wao, ameidharau miungu yao, anatukana dini yao, wamechoka na matusi ya Muhammad na kashfa zake. Abu Talib alimwita mtume sallallahu alayhi wasallam, kamkalisha mtume mbele ya wale wazee, na akamuuliza haya waliolalamikia wazee hao. Mtume akawaambia, mimi sina ugomvi na wao, nimehitajia kutoka kwao jambo moja pekee yake. Wakasema wale wazee, kama ni jambo moja tuko tayari, wala hakuna ugomvi baina yetu, tuambie jambo lako. Akawaambia, qulu la ilaha illa Allah, semeni neno hilo la ilaha illa Allah. Wale wazee wakasimama, wakashika vichwa vyao, wakakunguta nguo zao, wakastaajabia na haya maneno aliyowaambia mtume. Wakamwambia mtume, kama alivyoeleza Allah tabaraka wa taala, aja'ala al-alihata ilahan wahida, hivi huyu kijana Muhammad sallallahu alayhi wasallam amewafanya hawa wote wenye kuabudiwa hawana nafasi na wala hawafai, abakie mmoja tu huyo wake? Inna hadha la shay'un ajab, hili litakuwa jambo la ajabu sana. Nini maana ya haya maneno? Makuraishi walikuwa wakiabudu masanamu, lakini walikuwa wanaamini yale masanamu hayatoi riziki, na wala yale masanamu hayaleti mvua. Lakini ni sehemu ya wao kujikurubisha kwa Allah. Wakisema kama alivyoeleza Allah katika Qur'an, ma na'buduhum, sisi hatuabudu hao illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, isipokuwa lengo la sisi kuyafanya haya ni kujikurubisha kwa Allah. Kwa sisi tutafuta kurba, kuwa karibu zaidi na Allah. Ndio maana tunakuja kwa hawa, kwa sababu hawa ni watu wema na hawa ni viumbe wa kheri. Makuraishi wakakataa kuacha ibada ya masanamu. Sasa leo Waislamu tumezaliwa na wazee wetu Waislamu, baba zetu na mama zetu, tumekuta nyumbani wanasema la ilaha illa Allah, lakini kuna watoto wamefungwa kamba mikononi kwa ajili ya vijicho, kuna waliochanja chwale kwa ajili ya kinga, kuna wanaotambikiwa kwa ajili ya kazi zao ziende vizuri. Haya ni mambo yakazoeleka kwenye jamii za Waislamu. Wale Waislamu wanaotamka la ilaha illa Allah, wana vibanda nyumbani vya mizimu, havina taabu hivi? Na hawa wanasema la ilaha illa Allah, bali kuna wengine wanaabudu makaburi, bali kuna wengine wanaabudu mawali, wanasema la ilaha illa Allah. Kiwauliza kwa nini, wanasema hii ni takarrub, tujikurubisha kwa Allah. Si tunaamini kwamba hii mizimu haiwezi? Allah ndo anaweza. Tunaamini hawa mawalii wa Allah hawawezi, Allah ndo anaweza. Kwa nini wafanya? Tukijikurubisha tu kwa Allah, hii ni wasila. Wasila maana yake ni taa, na taa ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbona nyie wasila yenu waifanya kwa asiye kuwa Allah? Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Ibn Abbas iliyopokelewa na Imamu At-Tirmidhi na wengineo, Mtume alayhi salatu wassalam katika yale aliyomfundisha Ibn Abbas alimwambia, idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba muombe Allah. Kamuelekeza moja kwa moja kwa Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah, utakapohitaji msaada omba msaada wako kwa Allah. Kamuelekeza kwa Allah. Munafikiri kulikuwa hakuna mahala mtume aweza kumuelekeza apite kwake, au apite kwa Jibrilu, au apite kwa Mikaeli? Kwa nini hakumuelekeza? Amemuelekeza aende kwa Allah moja kwa moja. Bali katika hadithi ya Anas, mtume akaelekeza mtu amuombe Allah shida zake zote. Liyas'ala ahadukum rabbahu hawaijahu kulla hatta idha inqata shis'a 'ali, au kama qala alayhi salatu wassalam. Katika hadithi iliyopokelewa na Imam Tirmidhi, hadithi Anas ibn Malik Mtume anaelekeza mmoja wenu amuombe Allah shida zake zote, hata kadambili yake katika, muombe Allah. Kadambili imekatika, muombe Allah kuungie kadambili yako. Alafu nenda kwa fundi sasa. Kwanza muombe Allah, alafu nenda kwa fundi. Unaumwa kichwa, muombe Allah akuponyeshe, alafu nenda hospitali. Alafu kunywa dawa. Lakini elekeza shida zako na matatizo yako yote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Mtume alipoambiwa aje kutangaza tauhid na aje na upanga, maana yake sio jambo rahisi. Makuraishi waliikataa, mapambano yakawa makubwa na vita ikawa kubwa na watu damu zikamwagika na mali za watu zikachukuliwa, si kwa lingine. Mtume alikuwa hagombei utawala, Mtume alikuwa anagombea tauhid, la ilaha illa Allah. Mbona leo watu wanaitamka kalima hii, alafu haionekani kuwa kuna tofauti baina ya muwahid na mushrik? Tatizo liko wapi na kuna nini? Maana yake ni kwamba jamii ya Waislamu haijajua tofauti baina ya tauhidi na shirki. Na kama watu hawajajua tofauti baina ya tauhidi na shirki, hawajajua dini na haijafahamika dini katika maisha ya watu. Mfano mmoja mdogo, wamekuja watu mjini, watakuwa na dua hivi karibuni, watachinja ng'ombe na kondoo saba. Kwa nini ng'ombe? Kwa nini kondoo saba? Kwani Allah ukimuomba bila kondoo hakupi? Kwani Allah ukimuomba bila ng'ombe hakupi? Nani wa kwanza alikuelekezeni mkiomba mchinje ng'ombe? Nani? Nani wa kwanza alikuelekezeni mkiomba mchinje kondoo? Nani? Yako wapi haya mafundisho? Hivi mnafikiria wakati wa Mtume watu hawakupata matatizo? Mnafikiria wakati wa Mtume kulikuwa hakuna mikosi? Kulikuwa hakuna wachawi? Kulikuwa hakuna ukame? Hakuna kipya kilichokuja, yote yalikuwepo. Mbona hawakuchinja kondoo? Mbona hawakuchinja ng'ombe? Anna lakum hadha, nyie mlitoa wapi hili? Haya yapatikana katika qurubat za awliya wa shayatin, kujikurubisha kwa mawali na kujikurubisha kwa mashaitani arruhaniya, ambao wao wanafahamu kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anahitaji kuabudiwa, na hawa wanataka kumuabudu Allah, na lengo letu sisi hawa wasimuabudu Allah na wala wasione pepo ya Allah, waende motoni. Tukija tukawaambia yasiofanana na dini, hawatatukubalia. tuwaambie inayofanana na dini. Kaja ukaambiwa utoe sadaka ya mbuzi. Tayeb, kutoa sadaka ni jambo lingine, ni amalu mustaqil, ni amali inayojitegemea, na dua ni amali nyingine inajitegemea. Hizi ni amali mbili tofauti. Allah tabaraka wa taala ametuambia kwenye Qur'an, fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako. Maana yake ukimswalia wamswalia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisimama, wajjahatu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard, nimeelekeza uso wangu kwa aliyeumba mbingu na ardhi, Allah. Ukiingia, Allahu akbar. Ukirukuu, subhana rabbi al-azim, Allah. Kote ni ta'zim. Sali kwa ajili ya Mola wako. Sikusali peke yake. Kama unavosali kwa ajili ya Mola wako, wanhar, chinja kwa ajili ya Mola wako. Suali, kama sura hii imeteremka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akaisoma Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wakaelewa ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, man minhum, ni nani kati yao, mtume au sahaba yoyote aliyetaka kumuomba Allah akachinja mbuzi? Nani aliyetaka kumuomba Allah akachinja kondoo? Nani aliyetaka kumuomba Allah akachinja ng'ombe? Nani? Walikuwa hawajui kama dua ili ikubaliwe yataka ng'ombe? Kama walikuwa wanajua, kwa nini hawakufanya? Mmoja miongoni mwao, zaidi ya laki masahaba wa mtume wote wameondoka duniani, hakuna aliyefanya. Kwa nini hawakufanya? Walikuwa hawajui kuomba dua? Walikuwa hawana wagonjwa? Walikuwa hawarogwi? Nyie mnaotaka ng'ombe na mbuzi na kondoo, mmetoka wapi? Haya ni maelekezo ya mashaitani. Walipojua mashaitani, ukichinja kwa asiyekuwa Allah wewe ni kafiri, basi kwanza haribu dini, alafu omba. Na lengo la mashaitani ni kuwaharibia Waislamu dini zao, na hili hawalijui watu wa elimu, hawalijui baadhi ya mashekhe, hawalijui baadhi ya wanafunzi. Watajua Waislamu wa kawaida? Hashawakala. Ni jambo gumu sana. Ajabu kubwa kuliko zote, kabla haijachinjwa kondoo na kabla haijachinjwa ng'ombe, unapeleka sadaka kwenye ng'ombe, unasema matatizo yako kwenye kondoo. Wewe unamuomba Allah, unamuomba kondoo? Wewe unamuomba Allah, unamuomba ng'ombe? Wako wapi Waislamu? Mambo gani haya? Tabia gani hizi? Dua hizi za kishaitani ndio zenye maelekezo hayo. Rohani ndio anayepanga nataka kondoo. Dua hii bila kondoo haiendi. Si umemtuma? Siku zote unapomtuma mjumbe wako, huwa kuna kazi wamtakiwa umlipe. Huwezi kumtuma kutoka Tabora ukanipeleka Kigoma nitembee bure tu. Nataka malipo. Malipo yako nini? Mbuzi. Hasa kwenye vile vitabu شمس المعارف يوشن الكبير كنج العرش أهل البدر نتوصل زنجنيزو مبالي مبالي vitabu vile vya wapiga ramli ndo vimeweka haya maelekezo ya hii dua ya takambuzi, hii dua ya kondoo, hii dua ya ng'ombe. Wanakuambia ukitaka dua yako iende haraka, chinja kondoo. Allah amekwambia وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى نَا أَلَّا يُنَمَا جِنَا مَزُورِ فَدْعُوهُ بِهَا مُؤْمَنِي اللَّهَ كُبِتِيَا هَوَ مَجِنَا يَكِ أَلِسَهَاوُ كُوَنْبِيَنِي كُوَنْبَا أَلَّا نَمِفُقُ وَمِزُورِ مُشِنْجَوْنِي كُوَنْدُوَا كُوَجِلِ يَكِ أَلِسَهَاوُ كُوَنْبِيَنِي أَلَّا نَمِفُقُ وَمِزُورِ مُشِنْجَوْنِي نُوَنْبَا كُوَجِلِ يَكِ Mepata wapi haya mambo ya kuwajanganya Waislamu na kuwaibia na kuwaingiza katika ushirikina pasina kujijua? Allah anamwambia mtume ndani ya Qur'an, wa idha salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani. Utakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, waambie mimi niko karibu, wasipati tabu, ninayajibu maombi ya mwenye kuniomba atakaponiomba. Muombe Mola wako. Mbona hujatuambia ninayajibu maombi ya mwenye kuniomba atakapokuja na kondoo? Mbona hujaambiwa hivyo? Kwa nini hutaki kutafakari? Lakini hali ni ya hatari, na watu kuna haja ya kubadilika na kuondoa ujinga katika vichwa, na huu ni ujinga mbaya kwa sababu unaharibu dini. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna وما أواه النار وما للظالمين من أنصار. حقيقة من يكون مشركيش الله الله من محرمشي موت ومن محرمشي بيبو. فقد حرم الله عليه جن الله كمحرمشي بيبو حرام كوينجي بيبوني مشرك هيتوشي. وما أواه النار مكزياك تكوني موتوني. وما للظالمين من انصار نما ظالم وشركين هواتفتا وكوسيديا لكو نصور. واسلام وامشي الله سبحانه وتعالى نوايب نفاسي دنياو كتك نفسيزاو نمايشاياو. ان الله اصطفى لكم الدين الله مكتبوليان هي ديني. Hakuna aliandika maombi baina yenu kwa Mola wake nijalie niwe Muislamu. La, kakuchagua wewe uwe Muislamu. Thamini uchaguzi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na uhifadhi dini yako, ni rasilimali kubwa kuliko rasilimali zingine. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دوزان وإسلام دينيته يا إسلام نديني نبسي سانا نهكون دنياني ديني نبسي كما ديني يا إسلام. Dini yetu ya Uislamu ni dini yenye huruma sana. na duniani hakuna dini ina huruma kama dini ya Uislamu. Hakuna. Bwana mmoja katika hadithi ndefu aliyosimulia Imam Abu Daud, hadithi ya Abi Jurayj Jabir ibn Sulaym, alipokwenda katika hadhara ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaona ajabu, watu wote wanamsikiliza mtu mmoja, na akisema hawaulizi, hawahoji wala hawadadisi, na wala hawatoi michango yao ya fikra zao. Hajawahi kuliona hilo jambo kwenye hadhara yoyote ya watu waliokaa wakamsikiliza mtu mmoja. Akauliza watu, huyu nani? Akamwambia, huyu ni mtume wa Allah. Akamsogelea mtume, akamwambia, alayka salamu ya Rasulullah marratayn, alayka salamu ya Rasulullah. Mtume akamwambia, la takul alayka salam, qul assalamu alayka fa inna alayka assalam tahiyyat almayyit. Kamrekebisha katika upande wa salam. Nilipona kamuuliza mtume, anta rasulullah, wewe ni mjumbe wa Allah? Ndio swali lake aliuliza hilo, anta rasulullah, wewe ni mjumbe wa Allah? Kama vile akaja wewe shekhe, wewe ni shekhe? Ama mimi soma Madina, sina haja na Madina, wala sina haja ya Misri, wala sina haja ya Kuwaiti, wewe ni shekhe? Huyu bwana amuuliza mtume, anta rasulullah, wewe ni mjumbe wa Allah? Jawabu akamwambia hivi, ana rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mimi ni mjumbe wa Allah. Alladhi, Allah ambaye, idha asabaka dhurrun fada'awtahu kashafahu anka, utapopatwa na matatizo ukamuomba na kuondolea ile matatizo yako. Wa idha asabaka amusanatin fada'awtahu anbataha lak, shambani kwako ukipatwa na ukame, mazao yakaanza kuharibika, ukimuomba atakuoteshea mazao yako. Wa idha kunta bi ardhin faqara au falatin fadhallat rahilatuka fad'awtahu raddahu alayk, utakapokuwa porini huko mbali majangwani, hakuna nyumba, hakuna watu, wewe na kipando chako, kipando chako ambacho wakitegemea kikufikisha safarini kwako, kina mizigo yako na chakula chako, kikakupotea, huna pa kutafutia, ukimuomba atakurejeshea kipando, kitarudi. Sijui kama haya maneno yatakuwa yameeleweka vizuri. Huyo nilokuja kumtangaza mimi ni huyu. Jamaa hakuwa na mahojiano zaidi, alimwambia tu, ihad ilayya, ni usiri. Ushamaliza tayari. Huyo alokutuma kama yuko hivyo, ushamaliza. Nipe usia wako. Nipe usia gani? Mtume akaanza kumpa usia wake. We shekhe, ya kujia muislamu mwenzako na matatizo, lete ng'ombe. Ha? We una akili sawa sawa? Yaani mwenye matatizo akuletee ng'ombe? Na matatizo lete kondoo. Na matatizo lete mbuzi. We shekhe mwizi. Wewe ni mtu wa dini ya wapi? Na matatizo, Allah muondolee mja wako matatizo. Allah mfungulie mja wako riziki zake. Allah muondolee mja wako matatizo. Wewe ndio shekhe sasa. na matatizo muombee dua. Matatizo unamuomba chakwake tena akupe. Huruma yako ya dini iko wapi? Watu waweza wakajenga hoja ya ziada kwamba zile kondoo wamenunua wenyewe mashehe, na ile ng'ombe wamenunua wenyewe mashehe, sawa, wewe wapeleka sadaka ya nini kwa wale mashehe? Si ujibu na hilo? Si waenda kununua ng'ombe wewe? Walipa gharama ya ng'ombe, wewe wanunua ng'ombe. Kwa sababu ukiambiwa ununue ng'ombe peke yako huwezi, peleka sadaka yako, wewe 10,000 wapeleka 10,000 yako. Allah nakuomba niondolee matatizo. Wewe una akili sawa sawa? Allah yuko kwenye ng'ombe? Allah alikwambia yuko kwenye kondoo? Popote Allah wako yupo, kuna haja gani ya kwenda kwenye kondoo? Na tangu lini uliambiwa wakati utoa sadaka ndio uombe shida yako? Si utoe sadaka tu, alafu shida yako utaomba baadaye. Na makusudio si yako moyoni? Kuna haja ya kumtamkia mwenzako? Na kama nia nawe kwa moyoni, kuna haja gani ya kwenda kuiweka kwenye ng'ombe mpaka ufike mbele ya ng'ombe wakati wa kuweka sadaka ndio uweke nia yako? Kwa nini watu hawataki kujiuliza? Ni kwa sababu tumeridhika na Uislamu tuloukuta nyumbani kwa baba na mama, wa kutamka la ilaha illallah ambayo wewe huijui wala baba haijui, ili aloikataa Abu Jahali na Abu Lahabi wakaitwa makafiri, alafu ukaikubali wewe ukayafanya ya kina Abu Jahali na kina Abu Lahabi ukabakia kuwa Muislamu, siku ya kiyama mtotofautishwe na kitu gani? Tuna haja ya kuijua dini yetu, tuna haja ya kuisoma dini yetu, tuna haja ya kusomesha dini yetu, tuna haja ya kuwazindua ndugu zetu. Na Waislamu tubadilike, na haya sio maisha ya Kiislamu. Ndio maana shari zinakuwa nyingi. Kweli mvua ilisimama? Ni kweli mvua ilisimama? Mipunga haijapata maji? Ni kweli? Ni kweli mvua imeanza juzi? Sasa nyie mliambiwa mkiyakosa haya ndio mkachinja mbuzi? Kwani huu kame ulianza leo? Maelekezo ya Qur'ani, fanyeni tauba, rejeeni kwa Mola wenu, muombeeni Mola wenu msamaha. Na Allah amesema ndani ya Qur'ani, istaghfiru rabbakum, muombeeni msamaha Mola wenu. Innahu kana ghaffara, Allah ni mwingi wa msamaha. Kwa kumuomba kwenu msamaha, yursilis samaa alaykum midrara, ataiteremsha mvua nzuri kabisa kutoka mbinguni. Yursilis samaa alaykum midrara, ataleta mvua nzuri kabisa, sishieni mvua, mvua itakuja, mimea itaota, maji itapatikana, afya mtapata, yote mtapewa na Mola wenu. Ombeni msamaha kwa Mola wenu, tubieni kwa Mola wenu, makosa madogo na makubwa. Badala ya kutubia mnaagiza ng'ombe, badala ya kutubia mnaagiza kondoo. Subhanallah, tubadilike Waislamu, turejee kwa Mola wetu, na tuipe umuhimu na kipaumbele dini yetu kwenye familia zetu, ili tufe tukiwa Waislamu wa kweli tusiomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma ihdina bihudaka waj'alna mimman yusari'una fi ridaka wa la tuwallina waliya 'ani siwaka wa la taj'alna mimman yukhalifuna amraka wa 'asaka innaka anta waliyyuna wa mawlana. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله.